สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกชาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันนี้ก็เป็นการบันทึกวิดีโอเทปให้ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับฟังและก็รับชมกันเหมือนเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคมนะคะเป็นวันเสาร์ที่16ตุลาคมเป็นวันแรม12ค่ำเดือน10แล้วค่ะปีจอนะคะปีพุทธศักราช2561ค่ะก็เรียกว่าเราพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในแฟนเพจ Facebook ของ piyothama.com นี้มาก็กำลังจะครบรอบปีอีกแล้วก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการเพื่อที่จะธรรมสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกองค์พระอาจารย์และองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์พร้อมแล้วอยู่ทางกุฏิที่อุดรธานีนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะวันนี้เราพบกันเป็นเสาร์แรกของเดือนตุลาคมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เมื่อปลายเดือนที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของเกษียณนะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมก็มีความรู้สึกว่ายังมีญาติโยมหลายคนเนี่ยยังอยากจะให้มาย้ำกันอีกนิดนึงถึงการเกษียณก่อนเกษียณแล้วก็อยากจะเพิ่มเติมด้วยว่าตายก่อนตายเจ้าค่ะในความหมายของทางพุทธเราเนี่ยพระอาจารย์ได้เตือนสติไว้อยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะทบทวนย้ำกันอีกนิดนึงในรายการเราคราวนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรื่องจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนเอาไว ้เจ้าค่ะ ท่านบอกถึงภัยในอนาคต5ประการที่ถ้าเมื่อเราเห็นอยู่เนี่ยควรแท้ที่เราจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทพยายามทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่ได้อะไรสักอย่างอีกอย่างใดอย่างหนึ่งมาสมมติเราพยายามทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะได้สักอีกอย่างใดอย่างหนึ่งมาเพื่อที่เมื่อเรามีอย่างนี้แล้วความแก่ที่มาถึงแน่ใช่ไหมเราก็ยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ความตายที่จะมาถึงเราก็ยังจะเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้เพราะอย่างกรณีของคนที่เกษียณเนี่ยแน่นอนชื่อเสียงยศตำแหน่งหัวโขนอะไรคุณถอดหมดใช่ไหม ความแก่ก็เริ่มมาขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอพวกนี้คือภายในอนาคตคือเขาจึงเป็นหลักกิโลเมตรเป็นมายล์สโตนที่คอยเตือนอยู่ว่านี่คุณออกไปแล้วนะคุณจบแล้วนะหมดรอบ แล้วนะสิ้นแล้วเกษียณนี่คือสิ้นแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงวันนั้นเราจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เตรียมอะไรเพื่อที่เราเมื่อมีสิ่งนี้แล้วพอถึงวันนั้นเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ไม่ใช่แค่เรื่องการแบบออกจากงานนั่นก็คือความแก่นั่นเองยังรวมถึงความตายยังรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บยังรวมถึงบางทีอุบัติเหตุยังรวมถึงข้าวยากมาแพงยังรวมถึงความที่สงแตกกันแต่ภายในอนาคตเนี่ยไม่ใช่มีแค่ความแก่ความตายความเจ็บเท่านั้นยังมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นในหลายๆอย่างที่อะไรล่ะที่จะมาเตือนสติเราตรงนี้จึงเป็นเรียกว่าเป็นเทวทูตที่ต้องให้เรามาระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเทวทูตนี่มีหลายอย่างเราภายในอนาคตนี่มีหลายอย่างทีนี้ตามคำถามที่คุณเตือนใจโพสต์พูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าจึงมีคำพูดที่พูดขึ้นมาว่าเตรียมแก่ก่อนแก่เตรียมตายก่อนตายเตรียมเกษียณก่อนเกษียณนะนี่คือคำพูดที่เขาต้องการจะสื่อสารให้ทราบว่าตายก่อนตายก็คือคุณต้องมีธรรมะอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่เมื่อพอถึงเวลาที่คุณจะตายแล้ว ถึงเวลาที่คุณจะเจ็บและเจ็บแล้วนั่นน่ะถึงเวลาที่คุณแก่แล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยจะยังทำให้คุณเมื่อถึงตอนนั้นยังผาสุกอยู่ได ้เจ้าค่ะคำว่าผาสุกอยู่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ได้ให้ definition หรือความหมายนิดนึงเพราะหลายคนจะบอกเอ๊ะผาสุกอยู่ได้นี่มันเป็นยังไง okay. อยากให้พระอาจารย์แนะนำนิดนึงเจ้าค่ะว่าพอเราเตรียมตัวก่อนตายหรือว่าเตรียมตัวก่อนเกษียณเตรียมตัวก่อนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแก่แล้วจริงๆเนี่ยคำว่าผาสุกอยู่ได้เราจะคือผาสุกทางไหนทางใจทางกายอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ถ้าเราจะพูดถึงคำว่าผาสุกพระพุทธเจ้าจะเปรียบเทียบส่วนต่างในธรรมะของท่านเนี่ยจะเปรียบเทียบส่วนเหมือนเปรียบเทียบส่วนต่าง เจ้าค่ะ ส่วนต่างของคำว่าผาสุกก็คือแบบวุ่นวายร่ำไห้คร่ำครวญทุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเผลอโอ้ฉันเจ็บแล้วฉันจะทำยังไงโอ้ฉันจะตายแล้วโอ้ฉันเกษียณแล้วจะแบบวุ่นวาย เจ้าค่ะ depressed แบบซึมเศร้า เจ้าค่ะ คือสุดโต่งสองข้างนะ ร่ำให้คร่ำครวญทุบบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อหรือกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏมีไปในหลากหลายรูปแบบคู่นี้หรือคู่นั้นหรือคู่นั้นคือสุดโต่งไม่ว่าข้างใดข้างหนึ่งไม่สามารถที่จะดำรงจิตให้แบบเฉยๆชิวๆสบายสบายเย็นๆอยู่ได้ทำไม่ได้นั่นคือความไม่ผาสุก ให้ยอมรับสถานะตอนนั้นไม่ได้ใช่ไหม คุณจะใช้คำถูกมากเลยคือคำว่ายอมรับคำว่ายอมรับนี่คือคำว่าเรารอบรู้เรากำหนดรู้เราเข้าใจสิ่งนั้นเราเข้าใจเรายอมรับความแก่ได้เราเข้าใจยอมรับความเจ็บได้เราเข้าใจเรายอมรับความตายได้เราเข้าใจเรายอมรับความที่เขาอยากหมากแพงความที่สงแตกกันความที่บางทีก็ไม่ได้ตามใจที่เราหวังความเข้าใจ ที่เราต้องเกษียณก็ได้นะเจ้าคะ ถ้าไม่เข้าใจยอมรับไม่ได้นะคุณจะอยู่ไม่ผาสุกเพราะสิ่งที่มันไม่น่าชอบใจอยู่เฉพาะหน้าเราคือความแก่ความตายเป็นต้นพอสิ่งที่ไม่น่าชอบใจอยู่เฉพาะหน้าเราเรายอมรับไม่ได้คุณจะแบบจะวุ่นวายไปเลย เจ้าค่ะ จะมากหรือน้อยก็ตามดีกรีที่ว่าคุณยอมรับได้มากหรือยอมรับได้น้อยถ้ายอมรับไม่ได้เลยก็แบบฆ่าตัวตายต้องการจะคิดว่ามันจะได้จบๆแต่มันไม่ใช่ความจบจริงๆอะนะฆ่าตัวตายมันไม่ได้จะจบได้ยิ่งเป็นเหตุให้เกิดใหม่อีกในที่ไม่ดี เจ้าค่ะ ทีนี้เวลาที่พอเรายอมรับได้นะคือถ้ายอมรับได้บ้างบางข้อยอมรับไม่ได้คุณก็จะทุกข์เฉพาะส่วนที่คุณยอมรับไม่ได้นั้นไม่เข้าใจนั้นก็จะทุกข์มากน้อยตามแต่ดีกรีที่คุณยอมรับได้มากหรือน้อยซึ่งดีกรีที่คุณยอมรับได้มากหรือน้อยก็อยู่ที่ความเข้าใจในเรื่องความทุกข์นั้นๆคุณมีมากหรือมีน้อยเพราะว่าถ้าเราเข้าใจน้อยความยึดถือก็จะมากโอเคนะถ้าเราเข้าใจเรื่องความแก่น้อยเราเข้าใจเรื่องความตายน้อยเราเข้าใจเรื่องเกษียณน้อยเราเข้าใจเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยว่ามันก็เป็นธรรมดามันอย่างนี้ความยึดถือในความไม่เจ็บไข้ความยึดถือในความไม่มีโรคความยึดถือในชีวิตความยึดถือในสิ่งต่างๆจะมีมากโอเคคุณจ ะ ให้เรามาพูดช้าๆว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้ฟังได้เข้าใจด้วยนะ เจ้าค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะ ว่าถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องความแก่หรือความตายน้อยความยึดถือในความเจ็บไข้ความยึดถือในความไม่มีโรคความยึดถือในชีวิตจะมากคือมันจะแปลผกผันกัน เจ้าค่ะ โอเคนะถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องความแก่มากเรามีความเข้าใจเรื่องความตายมากความยึดถือในความไม่มีโรคความยึดถือในชีวิตจะน้อยเพราะความยึดถือน้อยสิ่งที่เป็นความแก่มาถึงสิ่งที่เป็นความตายจะมาถึงเราจะยอมรับมันได ้เจ้าค่ะ เวลาเรายอมรับมันได้ความผาสุกเราก็จะมีมากความไม่ผาสุกก็จะมีน้อย ก็คือไม่ทุกมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะเราเตรียมใจมาแล้ว ใช่คำว่าเตรียมใจนั่นคือมีความเข้าใจนั่นเองคำว่าเตรียมใจก็สำนวนที่เขาพูดกันก็คือเตรียมตัวตายก่อนตายเตรียมแก่ก่อนแก่อย่างเงี้ยนะอันนี้คือคำ ก่อนเกษียณ ใช่อันนี้คือคำที่เขาพูดกันในสมัยปัจจุบันแต่ศัพท์ที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ก็คือว่าให้คอยระวังภัยที่จะมาในอนาคต5ประการเหล่านี้ยังมีภัยอื่นๆอีกนะนี่คือพูดถึงในพระสูตรเบื้องต้นที่ยกมาในอังคุตระนิกายเนี่ยว่ามีภัยอยู่5ประการ พระอาจารย์เมตตาย้ำนิดเดียวไหมเจ้าค่ะว่าภัย5ประการนี้มีอะไรบ้างเจ้าค่ะ หนึ่งคือความแก่ความแก่คืออะไรคือความที่ผมงอกฟันหลุดหนังเหี่ยวตัวตกกระหลังค่อมต้องใช้ไม้เท้าพวกนี้คือความแก่ เจ้าค่ะ ความตายก็คือการสิ้นไปแห่งอินทรีย์คือชีวิตความที่ไม่มีลมหายใจความที่ดับไปความที่กายเริ่มเน่าเปื่อยไปนี่คือความตายยังรวมถึงความเจ็บไข้ความเจ็บไข้ก็คือความไม่สบายกายความที่ร่างกายอาหารไม่ย่อยความที่ต้องมีคนพยุงให้ลุกให้เดินไม่มีกำลังนอนจมกองมูดกองคุดของตัวเองนี่คือความเจ็บไข้อย่างที่4คือความที่ข้าวยากหมากแพงอาหารหายากอาหารยากซึ่งเดี๋ยวนี้อาหารแพงขึ้นนะคุณสนใจ ใช่เจ้าค ่ ะ อย่างช่วงการปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยไปซื้อผักถุงหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อน 300-400 เดี๋ยวนี้เกือบ 1,000 อย่างเงี้ย เจ้าค่ะ อาหารแพงขึ้นมากอย่างที่5ก็คือความที่หมู่คณะแตกกันก็คือสงแตกกันเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีรอยร้าวเริ่มมีความไม่ดีเกิดขึ้นพอสงแตกกันการที่จะทำในใจถึงคำสอนของผู้รู้ก็จะทำได้ยาก ค่ะ หรือเวลาที่ เป็นภัย5อย่าง ใช่อย่างเวลาที่อาหารหายากอย่างเงี้ยที่ไหนอาหารหาง่ายคนก็จะแห่กันไปที่นั้น พอแห่ไปที่นั้นเนี่ยการอยู่คลุกคลีปะปนกันก็จะมีขึ้นพอมีการอยู่คลุกคลีกันปะปนกันแล้วการที่จะมาทำในใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทำได้ยากพอทำได้ยากความที่คุณจะเข้าใจความทุกข์ก็น้อยพอความเข้าใจความทุกข์น้อยลงความทุกข์นั้นมาถึงจริงๆก็จะเครียดก็จะมีปัญหาเพราะนั้นอะไรคำถามในที่นี้ก็คือว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อเรามีพอมีอะไรอย่างนั้นแล้วความแก่ความตายความทุกข์อะไรมาถึงก็ตามเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได ้เจ้าค่ะ โอเคสิ่งนั้นคืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ซึ่งมรรค8เนี่ยคือเป็นพระพุทธเจ้าใช้คำว่าภาวิตาภาวิตาเนี่ยคือเป็นลักษณะของทักษะที่ฝึกเพราะฉะนั้นอย่างคนที่แบบโอ้ฉันทำงานมาทั้งชีวิตเลยแบบสู้งานเต็มที่ขยันขันแข็งโตแต่พอจะเกษียณแล้วเนี่ยโอ้ใช้ไปเดี๋ยวทำแล้วมันไม่ค่อยอยากไป ไม่ สนใจ ไม่ คิดว่ามันจำเป็นอย่างนี้นะแต่จำเป็นมากๆเลยเพราะว่าความแก่ความตายนี่มาแน่เมื่อมาถึงแล้วเราจะทำยังไงให้เราเป็นผู้ที่จะอยู่ผาสุกได้นี่คือสำคัญทำยังไงจะให้เราเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้เราต้องมีมรรคแปดไงเราต้องมีมรรคแปดเชิญพ านมรรคแปดนี่โยมก็อยากจะให้พระอาจารย์เมตตาได้เรียนย้ำท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะสำหรับลูกศิษย์ที่ทราบอยู่แล้วเนี่ยโยมก็ขออภัยที่ว่าจะขอย้ำตรงนี้สำหรับท่านที่ไม่ได้ศึกษามาทางนี้จริงๆฟังพระอาจารย์พูดมรรค 8มาเรื่อยๆเนี่ยอยากให้พระอาจารย์ได้แอพพลายหมายถึงว่าลองพูดให้คนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยเข้าใจว่าการที่จะเริ่มต้นทำมรรค 8นั้นเริ่มง่ายๆอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ มรรค 8เนี่ยคือทางหนทางซึ่งหนทางเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบไปนะอย่างสมมติถนนจากกรุงเทพมาอุดรธานีหรือไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยมันต้องมีองค์ประกอบต่างๆเหมือนกันตัวเราเป็นเหมือนเมืองหนึ่งเป็นคนหนึ่งก็ต้องมีองค์ประกอบในด้านต่างๆถนนก็จะต้องมีเลนส์มีไฟการจราจรมีป้ายบอกทางอะไรต่างๆชีวิตเราเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยกายวาจาใจกายวาจาใจแล้วทางกายคุณก็ต้องมีสิ่งดีๆทางกายอะไรคือสิ่งดีๆทางกายก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการที่ไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วก็การที่แสวงหาทรัพย์อาชีพที่มีความสุจริตไม่เบียดเบียนใครนี่คือในทางกายในทางวาจาก็จะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบทางวาจาเราก็ดีเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบที่ดีทางใจการคิดจะคิดถึงคนอื่นคิดถึงตัวเองคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตก็ตามไม่เป็นความคิดที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองผู้อื่นหรือทั้งสองฝ่ายไม่เป็นพยาบาทไม่เป็นไปความคิดไปในทางกามถ้าเราดูแลแค่3อย่างนี้ได้นะคุณใจทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจได้เนี่ยชีวิตเราดีมากชีวิตเราดีมากทีนี้เป็นอย่างนี้นะอย่างคนที่ทำงานหรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวครองเรือนอาจจะทำงานนอกบ้านหรือทำงานในบ้านทำงานเป็นแม่บ้านหรือทำอะไรเสี่ยงอะไรหนึ่งอ่ะคุณมันก็ต้องทำอะไรเสี่ยงอะไรหนึ่งนะทีนี้คุณทำไปทางกายถูกป่ะแล้วปรากฏว่าเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจคนนี้ทำไมทำกับฉันแบบนี้หรือคุณอยู่บ้านเฉยๆเงี้ยคือเพื่อนบ้านบางทีก็มีปัญหา เจ้าค่ะ อาทิพอมีปัญหากับเพื่อนบ้านทำไงความคิดนี่มันระวังยากโอเคปากอาจจะไม่ด่าเขาเห็นไหมว่ามืออาจจะไม่ตีเขาพัวไปไม่ทำแต่ว่าบางทีใจมันคิดไอ้นี่ทำไมเป็นอย่างนี้จะคืออยากจะด่าเขาแต่อย่าด่าอยู่ในใจด่าอยู่ในใจหรือไม่ก็คิดให้เขาแบบว่าไม่ได้ดีอะไรเงี้ยสาปแช่งเขาแต่อยู่ในใจอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมคือคนที่ควบคุมกายได้แล้วนี่คือคุณมีสติระดับหนึ่งแน่นอน เจ้าค ่ ะ ควบคุมวาจาได้นี่คุณมีสติอีกระดับหนึ่งแน่นอนละเอียดลงมาแล้วคือในคือใจของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยนะอยู่ในใจเนี่ยควบคุมวาจาสมมติคุณจะใช้จะพูดอะไรพระมหาไพบุญจะพูดอะไรท่านผู้ชมจะพูดอะไรเนี่ยก็ต้องมีอะไรที่สั่งมาปากให้พูดถูกไหมคือบางทีเราคิดบางอย่างแต่เราไม่พูดการที่อะไรที่มาสั่งปากให้เราพูดได้นั่นแหละคือในช่องทางใจของเราอยู่ในใจ แล้วควบคุมไว้แล้วนะ ควบคุมไว้แล้วในระดับหนึ่งกายเราก็เหมือนกันคุณจะขยับมือไปหยิบอันนี้หรือเดินไปที่นั่นก็ต้องมีอะไรมาสั่งควบคุมเอาไว้นั่นคือในทางใจ เจ้าค่ะ เพราะคือถ้าผมว่าใจเราควบคุมไม่ได้บางทีเราก็เผลอออกมาควบคุมวาจาไม่ได้ควบคุมกายไม่ได้ เจ้าค่ะ อย่างคนที่แบบ ฆ่าสัตว์หรือว่าด่ามาฉันก็ด่าตอบทันทีอย่างเงี้ยอ ัน นี้คือแบบว่าควบคุมวาจายังไม่ได้พูดอะไรก็พูดไปหมดเลยอย่างเง ี้ยนะ เพราะฉะนั้นแสดงว่าเรามีสติระดับหนึ่งที่คนที่สำหรับคนที่ควบคุมกายได้ควบคุมวาจาได้ถ้าควบคุมไม่ได้เลยคือจิตไม่มีพลังอะไรเลยเนี่ยกายก็ควบคุมไม่ได้วาจาก็ควบคุมไม่ได ้ ความจริงที่เราไม่ฆ่าสัตว์ได้เรารักษาศีลได้ความจริงที่เราไม่พูดโกหกได้เรายังพูดที่แบบไม่พูดกระเทือนจิตคนอื่นเขาแสดงว่าคุณมีสติระดับหนึ่งตรงนี้คือพัฒนาได้ละ เจ้าค่ะ คือพัฒนาได้เริ่มจากตรงนี้โดยเฉพาะยิ่งคนที่ถ้าฝึกทำงานมาอย่างคนที่เกษียณอายุหรือว่ามีความสำเร็จในชีวิตในระดับหนึ่งน ะ แสดงว่าคุณมีสติในระดับหนึ่งแน่นอนนะคุณสนใจหมายว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนี่คือหมายว่าไม่ได้โกงเข้ามาหรือว่าไม่ได้ทำชั่วในลักษณะทางกายทางวาจาเพื่อให้มีชื่อเสียงอะไรอย่างนั้นแต่ว่าทำดีมาก่อนมีความดีทางกายทางวาจาเนี่ยพัฒนาให้เพิ่มเติมได้ไม่ยากได้ไม่ยากจุดตรงนี้เราจะทำยังไง ตรงนี้อาจารย์ค่ะอยากจะขอคำแนะนำพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวบอกเครื่องมือที่เราต้องมีทางกายที่เราควบคุมได้เพราะเรามีเครื่องมือคือศีลศีลเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการควบคุมทางกายของเราให้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ใช่ไหมเพราะศีลจะคุมเอาไว้คุณมีสติในระดับที่ทำให้ศีลเกิดได้นั่นคือสติระดับหนึ่งวาจาเพิ่มขึ้นมาละเอียดลงมาอีกเครื่องมือก็คือสัมมาวาจาเครื่องมือก็คือสัมมาวาจาเราแบบไม่พูดด่าคนนั้นคนนี้แต่เราพอแบบจะอัดอั้นคำพูดเราได้รู้จักที่จะพูดดีกันได้นั่นก็ละเอียดลงมาขึ้นอีกสติคุณก็เพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องมือในทางใจที่เราจะกำหนดได้นั่นคือสัมมาสติพุทธเจ้าเรียกว่าสัมมาสติคือการระลึกได้และสตินี่คือการระลึกได้หมายถึงการระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได ้เจ้าค่ะ พอเรามีสติปุ๊บนี่คือสตินี่เป็นมาตามสายงานอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าบอกว่าสติเป็นอธิบดีคือเป็นใหญ่เป็นใหญ่มาตามสายงานคือไม่ใช่ว่าเราทำกายได้ดีเราจะไม่มีสติเรามีแน่นอนเราทำวาจาได้ดีเราก็มีสติแน่นอนสตินี่ก็จะค่อยมีกำลังมากขึ้นแล้วก็จะเสริมเรื่องทางใจของเราเนี่ยให้มีสติมากขึ้นได้จึงเป็นใหญ่มาตลอดเรามีกำลังอยู่แล้วเพียงแต่ฝึกให้เพิ่มมากขึ้น เจ้าค่ะอันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญสักกชามานี่โยมเชื่อมั่นว่าหลายท่านเริ่มมองเห็นทางแล้วนะเจ้าคะอันนี้เราหมายถึงคนที่ไม่เคยเตรียมใจหรือว่าไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะทีนี้เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดมาถึงเรื่องของกายควบคุมกายวาจาและใจแล้วนะเจ้าคะทีนี้พอเราควบคุมต่างๆได้แล้วเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยรู้สึกว่ามีกำลังใจว่าท่านเดินมาถูกทางแล้วแหละจนกระทั่งชีวิตมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีสติมีการควบคุมอะไรของเราเพ ื่ อที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ระดับหนึ่งดีแล้วนะเจ้าคะทีนี้สุดยอดของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยพอมีสติแล้วพอเราฝึกสติได้ดีขึ้นสมาธิก็จะตามมาแล้วก็จะมีเรื่องของที่เป็นสุดยอดไปสู่พระนิพพานต่อไปเจ้าค่ะมีปัญญาพระอาจารย์เมตตาย้ำตรงนี้นี่เถอะเจ้าค่ะ สำหรับคนที่ถ้าถึงวัยแล้วถึงภัยแล้วความผาสุกเนี่ยก็จะเป็นไปตามลำดับขั้นที่ว่าพอมีความแก่มาถึงแล้วมีความเจ็บไข้มาถึงแล้วเราจึงเป็นผู้ที่ผาสุกได้ไหมความผาสุกนี้ก็มีมากน้อยไม่เท่ากันคนที่รักษากายรักษาวาจาได้ความผาสุกเขาก็จะมีในระดับที่กายนั้นจะทำให้เกิดขึ้นได้วาจานั้นจะทำให้เกิดขึ้นได้เช่นอาจจะไม่มีคดีความโอ้ยบางคนนะเกษียณนะคุณเดินใจโอ้คดีความนี่ตามมาเป็นหางว่าวหรือว่าแบบมีเรื่องคนนั้นคนนี้ก็เพราะปากเจ้าของเพราะว่าการกระทำของเจ้าของ ก็ ความทุกข์พวกนั้นจะไม่มีความผาสุกที่อาศัยกายอาศัยวาจาเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นได้นะที่บางทีมันทุกข์ใจทุกข์ใจเครียดให้เรื่องนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีเรื่องทุกข์ใจก็มาจากกายนี่แหละสุขภาพเพราะฉะนั้นเราจะให้มีความผาสุกชนิดที่บอกว่าดีขึ้นและดีขึ้นดีขึ้นไปอีกนี่มันก็ใจของเรานี่จึงเป็นใหญ่แต่เราจะให้ความผาสุกดีขึ้นและดีขึ้นไปอีกเนี่ยก็เริ่มจากว่ามีสติใช่ไหมพอมีสติคุณทำบ่อยๆทำมากๆฝึกเข้าไปเนี่ยจิตเราจะเริ่มเป็นอารมณ์เดียวจิตเราจะเริ่มเป็นอารมณ์เดียวคำว่าจิตเริ่มเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ตั้งสติมีการระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นี่จิตเขาก็จะค่อยระงับลงระงับลงระงับลงหลักการที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ตอนก่อนการตรัสรู้ท่านบอกว่า คนที่ถ้าตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากเนี่ยจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราตรีตรึกไปในเรื่องที่ไม่ดีอยู่เรื่อยๆจิตเราก็จะน้อมไปนั้นจิตเราน้อมไปไหนสิ่งนั้นก็มีพลังเราคิดไปในเรื่องกามคิดไปในเรื่องแบบไม่ดีกับคนนั้นคิดไปในเรื่องแบบชั่วๆจิตเราก็น้อมไปนั้นสิเราน้อมไปไหนสิ่งนั้นก็มีพลังสิ่งนั้นมีพลังสิ่งนั้นก็มีอำนาจเหนือจิตของเราโอเคเพราะนั้นเราก็อย่าคิดไปในเรื่องที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นสติของเราจะอ่อนกำลังในขณะเดียวกันเราก็คิดไปในทางดีเราตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังเพราะนั้นถ้าเราคิดถึงเรื่องดีๆอยู่เรื่อยๆอะไรคือเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นในทางกุศลคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงความดีของเราอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็เป็นศีลานุสติคิดถึงเวลาที่เราเคยให้เคยบริจาคนั่นก็เป็นจากานุสติจิตคุณก็จะมีสติตั้งขึ้นอยู่ได้สติมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นสติก็รักษาจิตจิตที่มีกำลังมากขึ้นก็ค่อยรวมลงระงับลงระงับลงพอจิตที่มีความระงับลงระงับลงมันจะแบบเพ่งดิ่งอยู่ต่ออารมณ์เดียวซึ่งเรื่องนี้คิดว่าแบบคนที่ผ่านการทำวัยทำงานมาหรือว่าคนที่แบบอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเนี่ยนะในระดับหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องทำการงานคิดถึงนั่นนี่เนี่ยยังไงคุณก็ต้องมีสมาธิในระดับหนึ่งนะ อย่าง เด็กที่เขาสอบผ่านจากระดับประถมมามัธยมหรือผ่านจากระดับมัธยมมาอุดมศึกษาได ้ ถ้าเผื่อว่าเขาไม่สามารถเอาจิตจดจ่ออยู่ในข้อสอบที่เขาทำ คือ สมมติว่าคนที่แบบไม่เอาจิตจดจ่อได้ใช่ป่ะเห็นข้อสอบมาก็โอ้โหอะไรกันเนี่ยจะทำยังไงคิดไม่ออกแบบปัสสาวะราดเลยอย่างเงี้ยนะคุณสอบไม่ผ่านแน่นอนนี่คือสมาธิคุณไม่มีแหละแต่ความจริงที่ว่าเราผ่านมาเป็นลำดับขั้นเราอยู่ในสังคมได้นี่แสดงคุณต้องมีสมาธิระดับหนึ่งอยู่แล้วเป็นสมาธิระดับชนิดที่มีความคิดแน่นอนเรายังต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่การงานอยู่ประชุมอยู่คิดอ่านการงานได้นี่มันเป็นสมาธิชนิดที่เป็นความคิดแน ่ มันก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งทีนี้ในความคิดเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นจิตเราเนี่ยระงับลงจากอะไรระงับลงจากคิดฟุ้งซ่านระงับลงจากคิดเรื่องคนอื่นระงับลงจากคิดเรื่องที่ไปในทางไม่ดีทำให้เรามาจดจ่อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราคิดมีการงานของเราเป็นต้นได้ถูกไหมพอระงับลงนั่นคือดีแล้วที่ละเอียดไปกว่านั้นมีอีกระงับลงไปอีกระงับลงไปอีกระงับลงไปอีกน ั่ นก็คือเป็นความสึกที่จะลึกซึ้งลงไปอันนี้เราจะทำได้ไงตั้งสติไว้ให้ดีสติถ้ามีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตเราน้อมไปในทางกุศลใช่ไหมจิตมันจะระงับลงระงับลงพอจิตระงับลงระงับลงจิตเราก็จะรวมลงเป็นอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวมากขึ้นความผาสุกของเราก็จะมากขึ้น โ อเคนะนี่คือความผาสุกคือประเด็นตรงนี้ว่าถ้าสมาธิเรายังแบบไม่ได้มีกำลังมากม ี กระทบอะไรก็บางทีก ็วุ่น บ ้ างจี๊ดบ้างแต่แบบอาจจะเคืองๆนิดๆอะไรเงี้ยนะความผาสุกคุณก็ลดลงอาจจะถ้าแบบกระทบอะไรปุ๊บฉันไม่เคืองได้ฉันจะมีอุเบกขาได้มีการวางเฉยได้ในลักษณะที่ไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตของฉันเนี่ยความผาสุกมันก็มีพอความผาสุกมีก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครฝนจะตกแดดจะออกเศรษฐกิจจะเป็นยังไงใครจะมาเป็นรัฐบาลหรือว่าเรื่องข้างบ้านเพื่อนจะเป็นยังไงชิลเฉยสบายแต่ความผาสุกคุณเจอจะมีมากขึ้นตามลำดับของเรื่องกายวาจาและใจที่คุณควบคุมได้มากน้อยตามลำดับซึ่งตรงนี้ที่คุณใจพูดถามเมื่อตอนแรกนะว่าแล้วคนที่เขาแบบไม่เคยไม่เข้าใจเลยเขาจะไปทางไหนได้ยังไงต่อไป เจ้าค่ะพระอาจารย์เมตตาชี้แนะนิดนึงเจ้าค่ะ คือพื้นฐานเรามีอยู่แล้วอย่างที่ว่ากายวาจาคุณมีแล้วทางใจไม่ยากเหมือนขับรถ เจ้าค่ะ ตอนแรกเราฝึกขับรถเนี่ยบางทีเราก็จะแหมจะคือคุณจะใช้ขับรถเป็นถูกไหมหรือว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ขับรถเป็นเนี่ยจะรู้ว่าตอนฝึกขับรถแรกๆเนี่ยนะมันไม่ได้ง่ายนะท ั้ งเกียร์พวงมาลัยก็จกอีก 3-4 บานแล้วยังจะต้องดูทางด้วยจังหวะต้องถูกเวลาต้องได้ความเร็วต้องเหมาะสมทิศทางต้องเป็นโอ้มันหลายอย่างมากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคนที่ฝึกขับรถแรกๆเนี่ยนะ เจ้าค่ะมันใช้โสตประสาทเยอะ เยอะมากเยอะมากแต่พอเราฝึกไปเดินหน้าถอยหลังขึ้นสะพานเข้าจอดขับทางไกลคนเดียวผ่านไปปี2ปีมันได้ขึ้นมาดีขึ้นมาได้ดีขึ้นมาปุ๊บก็คราวนี้สามารถขับมือเดียวคุยโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็ยังคุยกับคนนั่งข้างๆยังเลี้ยวโค้งได้ถูกเงี้ยอันนี้คือไม่ได้หมายว่าให้คุยโทรศัพท์ไปแล้วก็ขับรถไปด้วยนะ นี่แค่ยกตัวอย่างนะ ยกตัวอย่างเฉยๆว่า สามารถทําได ้ทําได้หลายอย่างในเวลา ถูกต้องถูกต้องเราเริ่มมามีพื้นฐานอยู่แล้วทุกคนมีพื้นฐานแน่นอน ค่ะ เพียงแต่ว่าเราจะสนใจมาทํามั้ยนี่คือสําคัญความสนใจเนี่ยคือฉันทะความพอใจความที่เราตั้งมั่นไว้นั่นคือศรัทธาคุณต้องมีฉันทะคุณต้องมีศรัทธาว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเราควรทําเราควรปฏิบัตินะพอเราคิดได้อย่างนี้เนี่ยเป็นวัยที่ฉันไม่ควรเสพกามละเป็นวัยที่ฉันควรจะลดความวุ่นวายเป็นวัยที่ฉันควรจะต้องมาทําความระงับทําความผาสุกที่มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้เกิดขึ้นปุ๊บนี่ของที่มีค่ากว่านี่มันมีอยู่ก็จะมาคือเงินทองชื่อเสียงโอเคก็มีค่ามีคุณของมันอยู่แต่มันมีคุณน้อยเราผ่านมาแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เคยได้เงินทองเราก็ได้มาแล้วความสุขเราก็มีมาแล้วความทุกข์ก็มีมาแล้วความที่ผาสุกไปกว่านั้นสิ่งที่เหนือสุขเหนือทุกข์มีแต่เรามาทําให้มันเหนือหรือได้ความสุขที่มันดีกว่าความสุขที่เราเคยมีมาเหนือจากสุขเวทนาเหนือจากทุกขเวทนาโดยการปฏิบัติตามมรรคแปดเนี่ยโอ้ยเราจะไม่เสียชาติเกิดนะคุณใจคือเราจะแบบสามารถทำชีวิตนี้ที่เราเกิดมาเนี่ยให้ได้ถึงผลที่ความสำเร็จคือสามัญผลความที่แบบคุ้มค่าเกิดมาชาติหนึ่งไม่ขาดทุนแต่ว่ามีความคุ้มค่าเพราะว่าจิตที่มีบุญมีกุศลมีความสามารถมีสมาธิมีปัญญาเพิ่มขึ้นนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนับเป็นคำแนะนำที่โยมคิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านหรือหลายท่านที่ฟังแล้วแล้วก็คงจะได้แง่คิดทีเดียวนะคะเพราะว่าสิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกท่านได้เมตตาชี้แนะสักษามาในวันนี้เนี่ยก็เป็นการพูดคุยให้กำลังใจอย่างดีเลยนะคะที่ว่าหลายท่านอาจจะบอกฉันไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยฉันอยู่ๆฉันจะมาทำได้อย่างไรท่านได้ชี้แล้วว่าท่านมีในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพียงแต่ว่าท่านยังไม่รู้ตัวเท่านั้นเองว่าท่านก็มีการฝึกสมาธิมาเหมือนกันเพราะสมาธินั้นก็คือการที่มีใจจดจ่ออย่างใดอย่างหนึ่งที่เจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นมีคอนเซนเทรชันว่าอย่างนั้นเถอะจิตมุ่งที่จะทำอะไรถ ึ งได้สำเร็จมาถึงขั้นนี้นะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็พระอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมท้ายไหมเจ้าค่ะหรือว่าเราคิดว่าพระอาจารย์จะเสริมตรงนี้อีกนิดนึงหรือว่าอย่างไรไหมเจ้าค่ะฝากท้ายไว้เจ้าค่ะ จุดหนึ่งก็คือว่าเราต้องทำอยู่เรื่อยๆเป็นทักษะคำว่าทักษะนี่คือเราฝึกทำอยู่เรื่อยๆอย่าไปคิดว่าทำแล้วทำไมไม่เห็นได้เลย อ ันนั้นคือเราอยากมีความอยากอยากจะไม่ได้แต่จะทำให้มันถูกหลักทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยได้ของมันเองทำให้มันถูกค่อยๆปรับไปค่อยๆปรับไปคิดถึงตอนขับรถคิดถึงตอนฝึกเดินขับจักรยานพวกนี้หลักการเดียวกันภาษาพวกนี้เหมือนกันทำไปทำไปแต่แค่ทำให้มีความแยบคายทำให้ถูกต้องตามหลักการแล้วจะหวังหรือจะไม่หวังก็ต้องได ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในเช้าวันนี้รายการธรรมารับรุณช่วงธรรมสักกชาทั้งท่านที่ชมทาง Facebook Fanpage ของ pyothama.com และตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ประโยชน์ได้แง่คิดอย่างดีมากเลยนะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสและองค์พระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพวกเราทุกคนไปเพียงแค่นี้ค่ะพบกันใหม่ในรายการธรรมารับอรุณช่วงธรรมสักกชาและดิฉันเตือนใจสินทุนิกในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะแต่พรุ่งนี้พบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยเป็นประจำทุกวันตลอด8ปีเต็มที่ผ่านมาสำหรับวันนี้โยมขออนุญาตกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ